ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾ, दे बंदे सेवक इस दा बन जा छड़ के झूठे बंधन साई ओ छड़ के झूठे बंधन साई मोल दे रही है साई संध्या दी ओ साई संध्या दी साई संध्या दी आई सोनी रात साई साई बोल दे रही है के साई साई बोल दे रही है बैठे साई गुण गांदे तेरे भक्त ने प्यारे बैठे साई गुण गांदे तेरे भक्त ने प्यारे साई तू जी दे जे कारे दिन रात साई साई